To se dá. Zkus to. Zkusil to. Dal ruce na vrch a spodek hodin a zmáčkl, plynule se zmenšili. Stala se z nich malinkatá kopie sama sebe a pak se z nich stal pouhý disk. Nepokazili se, jsou věčné. Není možné, aby se pokazili. Ale jak může ten písek? Jak tomu rozumím já, tak hodiny v podstatě nezměnily tvar, spíše vzhled? Asi jako když přeložíš papír. Hodiny si zachovávají všechny své vlastnosti. Pro ně se tvůj svět zmenšil do dvou rozměrů. Všechno je relativní. Norton pokrčil rameny, aniž se snažil to nějak pochopit, a strčil disk do kapsy. Bude to pořád fungovat. Myslím, můžu teď měnit barvy. Mělo by. Tvůj kontakt s tím by neměl být nikdy přerušen a jak říkám, mělo by se tě to pořád držet. Co jiného mám ještě udělat? Ještě si musím zařídit nějaké věci. Otáčím životem opatrně, ale nic ve vesmíru není dokonalé a tak se někdy musím podívat, co se děje. Jestli jsi připraven, tak se toho můžeme pustit. Jenom mi řekni, co mám dělat. Vyčarovala ze vzduchu malý zápisník a prolistovala stránky. Tohle ti to řekne. Dva prameny se překřížily a tak ty osoby vědí o osudech toho druhého. Jak jeden z nich bude muset prožít velmi zlou situaci, nastane zhroucení systému. Zavřela sešit a ten zmizel. Pak spojila ruce, propletla prsty, zase je narovnala a ruce dala pomalu od sebe. Mezi nimi bylo několik pramenů. Vezmi mě do míst, kde se prameny překříží, řekla. Počkej. Řekla jsi, že musí jeden z nich protrpět zlo. Proč to dovolíš? Proč jim prostě neurovnáš prameny, aby oba žili v pokoji? Zavrtěla hlavou. Takhle to ve vesmíru nejde, Nortone. Nežijeme v jednoduchém nebo mírném vesmíru. Aspekty násilí se musí taky snažit a akci následuje reakce. Kdybych jednomu usnadnila život, což by nevydrželo mé svědomí, způsobilo by to jenom větší utrpení někomu jinému. Bůh a ďábel spolu bojují už od počátku bytí a to, jak se vyvíjí situace, se vždycky odrazí na nás. Není na mě, abych řídila, kdo vyhrává, pro mě je to jenom jako divadlo. Já jsem sluha a ne pán a to samé platí u tebe. Oba musíme dělat to, co musíme dělat, všechno podle existujících pravidel. Norton s tím nesouhlasil ani zamák, ale ztratil základnu, z které vrhal argumenty. A tak to nechal být. Prohlédl si prameny, které se táhly mezi jejími prsty. Dva byly překřížené. Jak to? Je to analogie, samozřejmě, řekla. Nebo taková obdoba reality. I když mám mezi rukama opravdové překřížení, nemohu ho rozvázat. Musíš mě vzít do toho pravého časového okamžiku. Ano, ale, oha, už začínám zapomínat. Ještě si to nikdy nedělal. Dobrá, poradím ti, co dělat krok za krokem. Nejprve si přichystej hodiny. Takhle. Norton vytáhl přesýpací hodiny a zvětšil je do původní velikosti. Očividně pořád perfektně pracovali, písek pořád padal a už se ho dole nashromáždilo víc. Ano, takhle. Rozšiř jejich působnost, abys mě přibral s sebou. To uděláš jasností. Překvapen, Norton pobídl hodiny, rozšiřte působnost. Hodiny zazářily více, Lachesis zjasnila, zářila jako hodiny. To je dost, Chronosi. Trošku uber, nechceš přece, aby si s sebou vzal všechny své věci. Zmírnil své myšlenky a záře začala pomalu ubývat. Tohle je dobré. Tak zůstaň. Teď změň písek na modro, ale jenom trošičku, pomalu. Půjdeme zpátky jenom o kousek. Skoncentroval se a písek změnil barvu na hodně světlou modrou. A teď cestuj až do místa, kde se prameny překříží. Jak? Ops. Pozdě. Trochu zpátky. Obarvil písek na bledou růžovou. Brzy se prameny začaly roztahovat, až z nich byla tlustá vlákna. Hodiny byly jako auto, které je neslo podél vláken. V dálce viděl Norton další vlákna, jdoucí od horizontu k horizontu. A pak se dvě vlákna přiblížila a dotkla se. Koncentroval se, aby byla růžová skoro bílá a hodiny ho spolehlivě dovedly až k místu překřížení. Výborně, řekla Lachesis. Už začínáš mít tu přesnost. Brzy z tebe bude odborník, jak si vzpomínám. Popošla k vláknům a začala je oddělovat. Norton byl fascinován dvěma věcmi. Za prvé, její schopností manipulovat vlákny tak lehce a za druhé, že tato vlákna byla vlastně na jejich rukou. Jak mohla cokoliv takového udělat? Už je to, řekla a vrátila se. Můžeš nás vrátit k normálu. Norton odpočíval, vlákna zmizela a oni byli zpátky v očistci. To bylo ono. Zeptal se udiveně. Ano, udělal jsi to výborně, děkovala mu. Ale myslím, že pro dnešek toho je na tebe mnoho. Relaxuj, zkoumej svůj majetek a seznam se s personálem. Vrátím se zítra, tvého času, takže se pak podíváme na další věci. Žádná už nebude tak složitá, jako byla tahle. Jeho zítra, její včera. Ale já ne. Naučíš se. Zase změnila tvar. Stal se z ní obrovský pavouk. Ten se zmenšil na normální velikost a ztratil se. Teď věděl, co to bylo vlákna, podél kterých cestovali. Ona vůbec cestovala po vláknech. Norton byl opět sám. A pořád měl jenom mlhavou představu, co by měl dělat. -6. Satan. Jak se ukázalo, neměl problémy. Domácí služebnictvo bylo dobře vycvičeno a schopné a připravené na změnu pána. Vlastně už pracovali pro Nortona velmi dlouho. Lachesis řekla, že čas tu běží pospátku, takže tito lidé by měli být z budoucnosti, ale on si nebyl úplně jistý. Jakmile Norton něco potřeboval, objevil se sluha připravený udělat cokoliv. Norton jedl vybraná jídla připravená pěknou kuchařkou. Rychleji než očekával, se tu cítil jako doma. Bylo to něco jako žít v luxusním hotelu a taky něco jako žít v Gavajnově domě. Gavajnův dům, kde s ním byla Orlene. Najednou se mu tu tak moc nelíbilo. Zjistil, že všechen personál jsou duše mrtvých v očistci. Byli tady, protože zemřeli v perfektní rovnováze. Nebyl to pro ně špatný posmrtný život, ale ani dobrý. Podle definice to bylo mezi dobrem a zlem. V podstatě, když budou sloužit dobře, dostanou se nakonec do nebe, ale v očistci to trvalo mnohem déle než v životě. Život byl intenzivní a měl spát, jak si Norton pamatoval, posmrtný život byl pomalý a relativně nezáživný. Nakonec ale to bylo to, čemu se říká očistec. Norton nemohl získat zprávy o tom, kdo půjde do nebe nebo do pekla. Věděl jen to, že každá duše chtěla jít k tvůrci a ne k ničiteli. Odpoledne odpočíval, den a noc se tu zdá se střídali normálně, i když si myslel, že je to vyvoláno uměle, vytvořeno holojednotkou, která byla nastavena na časový okruh kanceláře Chronose, když k němu přišel návštěvník. Kdo? Zeptal se komorníka a nevěřil svým uším. Satan, pane, opakoval sluha mírně. Nemám s ďáblem žádné obchody. Mám mu říct, že nemáte čas, pane. Absurdnost situace se začala mísit s odporem, ale i se zvědavostí. Já, může mi on něco udělat? Ne, pane. Jeden převtělený druhého nemůže ovlivňovat bez jeho souhlasu. Tady nebo kdekoliv jinde. Převtělení jsou nenásilní, zvláště když jsou v uniformě. V uniformě. Váš plášť, pane. Je to bariéra času automaticky bránící proti všem vnějším vlivům. Norton přikývl. Pak bych měl asi zjistit, co po mně chce. Pusť ho dovnitř. Včera by se schůzce s princem zla asi vysmál. Satan přišel po komorníkovi. Princ zla, otec lží, můj pán Satan, oznámil komorník formálně, bez známky nenávisti. Tohle to byly ďáblovy legitimní tituly. Norton očekával démonickou příšeru s rohy a ocasem. Byl zklamán. Satan byl perfektně vypadající muž ve středních letech, oblečen byl do tmavě červeného obleku. Jeho vlasy byly hnědé, trochu dozrzava, pěkně upravené a učesané. Byl čistě umytý. Nebyla tu žádná známka ohně. Jeho postavení bylo elegantní a kolem se vznášel obláček decentní vůně. Satan rychle přistoupil a natáhl ruku. Norton neviděl důvod, proč by ji měl nepřijmout, a tak jí potřásl. Satanovi prsty byly jemné a teplé, ne horké. Nebylo tu nic, co by vzbuzovalo dojem pekla. Uhá, čemu vděčím za, takovou návštěvu. No, je to vlastně přátelská návštěva, řekl Satan s malým úsměvem. Jeho zuby byly rovné a bílé. Jsi tu nový, a tak jsem myslel, že bych ti mohl nabídnout přátelskou sousedskou výpomoc. Posadili se a Norton se zamračil. Jsem nový, pravda. Asi jsem nerozuměl dobře. Myslel jsem, že ty bys neměl zájem komukoliv pomáhat. Satan se zasmál. Jeho smích byl tichý a příjemný. Můj milý Chronosi, já jsem převtělený jako ty. Každý máme své povinnosti a je dobrým zvykem pomáhat si. Máme o sebe přirozený zájem. Myslel jsem, nemyslím to jako útok, že ty stojíš na druhé straně. Norton si pamatoval špatnou ďáblovu pověst, původ všeho zla. Satan udělal gesto rukou. Já. Druhá strana. V žádném případě. Vlastně asi bych nějakou druhou stranu přivítal. Znovu se zasmál přitažlivě. Asi se hodně liším od Boha, protože vládnout může jenom jeden z nás, ale v podstatě si jsme hodně podobní. Proti své vůli a zdravému rozumu Norton zjistil, že cítí sympatie k tomuto stvoření. Dobrá, vlastně bych ti měl říct, že se mi nelíbíš. A proč bych měl, Chronosi? Nikdo se zdravým rozumem by nechtěl jít do pekla. Já bych šel do nebe, kdyby to bylo možné. Norton se musel usmát. Satanův humor byl dobrý. Nemáš rád peklo. Tak proč tam jsi? Protože to je má práce, pane. Kdo by to tam dělal, kdybych já od toho utekl? Kdo, vlastně? A je to důležitý úřad. Proč prostě nenecháš zvítězit dobro? Satan smutně zavrtěl hlavou. Protože mi to nedovolí svědomí. V každé osobě je kousek dobra a kousek zla a tyto musí být zváženy u konečného soudu. Bez dobra a zla by ztratila svoboda svůj význam a život by pozbyl smyslu. Každý si musí určit svůj osud podle toho, jak žije, protože tohle je v zákonech přírody. Průměrný člověk doslova nenávidí ten kousek zla a bolesti ve svém těle. Kdyby to nedělal, nezlepšoval by se v tom dobrém. Ale všechno se dá zkazit a každá osoba ví o výhodách, které jí přinese kousek zla. Jenom v běhu života může změnit svůj směr. Každá osoba se narodí s tím, že miluje dobro a nenávidí zlo, ale v životě se může všechno změnit. Toto je nejlepší materiál pro studie, pokrčil rameny. Ale nepřišel jsem tě tu otravovat se svými záležitostmi, Chronosi. Jak ti mohu pomoci? Myslím, že ani pomoc nepotřebuji, řekl Norton uchvácen satanovou řečí na obhajobu jeho úřadu. Už mi trochu pomáhá Lachesis. Samozřejmě, že ano, souhlasil Satan. Je na tvých službách plně závislá. Jsem si jistý, že ona tě nejlíp naučí to, co musíš umět. Udělal rukama malé gesto, které mohlo připomínat přesýpací hodiny, ale spíš ne. Norton se cítil s tímto návštěvníkem nepohodlně. Byl si jistý, že má Satan nějaký jiný důvod. Ale zatím si nechtěl takovou sílu znepřátelit. Proto pokračoval v konverzaci a doufal, že se doberou k té věci, nebo Satan odejde. Musíme pracovat co nejlépe, pokračoval Satan. Byla slyšet velká a malá písmena, nepoužíval je pro převtělené jako pro celek, i když mezi ně vlastně patřil. My jsme v podstatě umělci, kteří formují své schopnosti do kusů už hotových. Vždycky mám radost, když úplně zničím zlo v duši, která by jinak byla zatracena. To je samozřejmě to, co děláme v pekle, my cestujeme po posledních cestách a neznáme kompromisy. Úha, není pochyb, souhlasil Norton. Bál se, že Satan získává stoupence a co mu vadilo nejvíc, bylo, že ty argumenty dávaly smysl. Vím, že si ztratil milovanou osobu, řekl účastně Satan. Je teď v nebi, řekl Norton. Nechtěl o Orlene diskutovat se Satanem. Věděl, že by Satan mohl působit na její paměť. Věřím, že tu nechceš být sám, odtušil Satan. Tady v očistci je mnoho duší, muži i ženy a všichni se snaží vylepšit si rovnováhu sloužením převtěleným. Nech mě, abych ti to ukázal. Není třeba. Řekl rychle Norton. V tom není problém. Jenom mě nech zavolat tvou služku, luskl prsty Satan a brzo se služka objevila s prachovkou v ruce, vlasy spletené do drdolu. Vypadala vystrašeně. Ne, ne, tahle to nikdy neudělá, řekl Satan s tónem starostlivého strýčka. Najednou se šaty změnily a ona byla oblečená ve večerní toaletě. Byla mnohem hezčí, než si Norton myslel. Oha, ještě ty vlasy, řekl Satan a drdol se změnil na malý čepeček z diamanty. Služko, můžeš tvému pánu sloužit v lepším postavení. Dívka se podívala na své nádherné šaty a dotkla se svých zářících šatů. Cokoliv si bude můj pán přát, souhlasila. Podívej, nemám přání, abys protestoval, Norton, i když byl zaskočen touhle změnou. Oha, skoro jsem zapomněl, řekl Satan. Samozřejmě, že nechceš nějakou cizinku, vím, že nestřídáš partnerky. A dívka se změnila a vypadala přesně jako Orlene v jejich nejlepších chvílích. Vystrašený Norton sebou cukl. Orlene nikdy nevypadala lépe. Můžeme změnit i její osobnost, řekl Satan. Rád bych, aby má práce byla co nejlepší. Může být úplně fyzicky i psychicky podle tvého přání. Ale to není ta, kterou jsem znal. Satan se na něho podíval. V jakém jiném směru si ji znal než ve fyzickém a psychickém? Já jenom vím, že tahle ta je jiná. Záleží na tom. Poslouží ti stejně. Pravděpodobně lépe, protože má důvod zavděčit se někomu. Vyveden z míry Satanovou sdílností, ochotou a přesvědčivostí jeho argumentů, Norton mohl jenom koktat. Ale ona není ta sama, prostě to není ona. Není. Zasmál se Satan. Bylo řečeno, že muži to dělají a ženy tím jsou. Jenom na tobě záleží, jak to bude provedeno, ona bude jen tvůj nástroj. Zkus to, Chronosi, jsem přesvědčen, že budeš spokojen. Zkus to, jsem si jistý, že nechceš, abych trápil tvoje nebo její uši podrobným popisem, zvláště kdyby to nešlo vyjádřit slušným jazykem. Jsem, jak jsem už řekl, srdcem umělec, záleží mi na kvalitách jazyka. Cítím trochu sympatie s vulgárnostmi jako takovými, ale mnohem více s krásnem. Může mít jiný tvar, jestli chceš. Tady nejsou hranice, jenom vůle zachovat pohodlí. Jakákoliv forma, kterou ona přijme, kterou já přijmu, by pro mne znamenala bolest, řekl Norton s přemáháním. A znovu se Satan tak divně usmál. Vidím, že pověst o tobě nelhala. Ale vím, že tvoje bolest není zase tak velká, můj drahý příteli. Nepůjdeš do nebe nebo do pekla, dokud tvá práce ve funkci nebude ukončena. Jako převtělený jsi v podstatě imunní ke všem změnám a to, co uděláš nebo neuděláš s jakoukoliv ženou se nepočítá. Ale s duší v očistci, takovým duchem. Všechny jsou viditelné všem ostatním a všem převtěleným. Tady není země, kde se duchové nemohou pohybovat svobodně. Norton zavrtěl hlavou. Tohle není ten typ potěšení, o který bych měl zájem. Ach, to tě brzy přejde. I když každý svého štěstí strůjcem. Máš pravdu, řekl Norton. Už začínám vidět účel tvé návštěvy. Chceš, abych se s tebou spojil a já nevím, jak jsem mohl uvěřit čemukoliv z toho, co jsi mi řekl. No, však si taky říkám, otec lží, řekl Satan pobaveně. A jsem neskonale hrdý na kvalitu svých lstí. Mnoho smrtelníků je považovalo za vynikající. Ten darebák na to byl ještě hrdý. Norton byl znechucen. Dobře, jestli to je konec tvé návštěvy. Skoro, řekl Satan a nezvedal se. Udělal bezvýznamné gesto a služka se změnila do původní podoby a odešla z místnosti. Takže to nebyla jenom přátelská návštěva. Byla by tu taková malá službička. Proč bych ti měl prokazovat služby? No, je velmi malá a já jsem připraven za ní štědře zaplatit. Placení za službu. Tohle si už prožil s Gawainem. Jak můžeš svádět jiné převtělené k provádění svých špatností? Satan si ho prohlížel a jeho oči měly ten samý nádech jako oči osudu. Ty rád cestuješ, že Chronosi? Ano. Myslím, že to byl důvod, proč jsem vzal tento úřad, takže teď mohu cestovat v čase. Jak se to naučím dobře, tak zastavil se. Nechtěl říct princi zla, co měl na srdci. Abys viděl svoji milenku živou, dokončil Satan. Nemohl to před ním skrýt. Znamená to, že je to špatná myšlenka. Strašné. Co je to za službu? Jenom provést mého oblíbence na krátké túře. Proč nemůže cestovat sám? Ještě v očistci neznám ani svůj dům. Na cestu v čase. Tu můžeš připravit jedině ty. To byla pravda, byl teď pánem času. Nechtěl se Satanem uzavírat žádné obchody, ale byl zvědavý. Kam v čase? Jenom několik roků, na několik minut. Nebude nijak škodit, jenom musí promluvit s jedním mužem. Jenom mluvit. Aby mu pohrozil. Satan zavrtěl hlavou. Můj milý Chronosi, já lidem nehrozím. To by nemělo smysl. Je to v podstatě, i když se to stydím přiznat, dobrý skutek. Dobrý skutek od prince zla. Jak si můžeš myslet, že ti uvěřím? Můžeš si to ověřit. Není na tom nic tajného, všechno je přístupné. Tento muž by jinak ztratil svou životní šanci. Můj člověk ho jenom nasměruje na správnou trať. Životní šanci, to je, co říkal i Gawain, když Nortonovi nabízel úřad času. Ale jakou šanci by dal komukoliv Satan? Proč bys měl dělat cokoliv dobrého pro jakéhokoliv smrtelníka? Jak jsem už řekl, pane, věřím v pořádek. Můj úřad nemůže pracovat bez pořádku. Štěstí tohoto smrtelníka přispěje k pořádku života z hlediska reality. Norton zatřásl hlavou. Musíš se snažit ještě trochu víc, Satane. Musíš mít tucty dalších možností, jak na zemi prosadit pořádek a přitom nemuset cestovat časem, abys komukoliv pomohl. Proč prokazovat smrtelnému službu? Dobrá, Chronosi, došel jsi k tomu, že to chceš pečlivě zkontrolovat. Dám ti souřadnice a můžeš tam jít sám a posoudit, jestli ten muž bude trpět a pak zvaž důvody mého počínání. A když budeš plně přesvědčen, že je to dobrá věc, můžeš tam dopravit mého zmocněnce. To je dobrá nabídka, ne? Norton zdráhavě přikývl. Já ale ještě dost dobře neumím cestovat v čase. Myslím, strefit se do toho pravého místa. Lachesis mě vzala na výlet, ale měli jsme jako vodítko její prameny. Bude mi potěšením ti v tom pomoci, řekl Satan. Mám jenom přátelské úmysly. Nejdřív si musíš na kalendáři určit datum a čas, pak změníš hodiny na modro s přáním zastavit se na určeném místě. Je to vynikající nástroj, udělá všechno tak, jak si přeješ. No a v tom správném čase akorát musíš zdolat vzdálenost. Chůzí. To mě ale velmi spozdí. Chronosi, ty jsi přece převtělený času. To znamená, že můžeš ovládat celý vesmír, protože čas a prostor jsou spřaženy dohromady. Můžeš cestovat kamkoliv chceš, na Zemi a i na kolonizovaných planetách. Norton zatřásl hlavou. Nevím jak, pokud ovšem nemyslíš normální cestovní prostředky. Jsem tu, abych ti to ukázal. Jenom vem hodiny. Ne. Nechci s tebou cestovat. Satan se nepodivil. Není třeba, příteli. Já ti to vysvětlím a ty to potom můžeš zkoušet, jak chceš. Nejprve ti musím říct podpůrné teorie. To bude vhodné, řekl Norton nepřesvědčivě. Chtěl být od Satana co nejdál, ale tuto informaci potřeboval. Pohyb, stejně jako zlo, je všude, řekl Satan způsobem učitele. Země se otáčí podle své osy a povrch ubíhá na rovníku rychlostí asi 1000 mil za hodinu, což se dá převést na asi 16 mil za minutu nebo čtvrt míle za vteřinu. Vypadá to jako strašná rychlost. Rychlejší než já, souhlasil Norton. Obávám se, že tato rotace způsobí den a noc. Ale co? A přece je tato rychlost zmenšena dalšími aspekty pohybu. Země se také pohybuje kolem Slunce a tato rychlost je 18,5 míle za vteřinu. Způsobuje roční období, řekl Norton. Ale jak to souvisí? Ale naše Slunce se také pohybuje, protože Mléčná dráha se otáčí a Slunce putuje kolem galaktické osy rychlostí okolo 150 mil za vteřinu. Jak je rychlost Země okolo Slunce asi 75krát rychlejší než pohyb bodu na Zemi, rychlost galaktické rotace je ještě asi 8krát větší. A tohle všechno je bezvýznamné. Známý vesmír se rozpíná, takže všechny důležitější částice se pohybují vzhledem ke zbytku. Z toho důvodu cestujeme asi polovinou rychlosti světla, což je asi 90 mil za vteřinu. Působivé, že ano. Ano, souhlasil Norton. Ale ještě pořád nevidím spojení se svou situací. Klid, příteli, už se k tomu blížím. Vrchol je, že i když ty a já vypadáme, jako bychom odpočívali, jsme v podstatě obklopeni velmi mnoha různými vektory pohybu. Je to velmi složitá soustava, ve které žijeme. A protože pohyb je funkcí času stejně jako funkcí prostoru. Hej! Přerušil ho Norton. Kdybych se pohyboval v čase a ne v prostoru, tak bych zmizel ze zemského povrchu. Kdybych cestoval jenom jednu hodinu, Země jako součást pohybující se galaxie v rozpínajícím se vesmíru by se pohnula 90 000 mil každou sekundu, nebo půl světelného roku, nebo taky 324 miliony mil, anebo vzdálenost Jupitera od Země, dokončil vesele Satan. Ano, v momentě by ses ztratil, Chronosi, doslova. Ale když žiju pospátku, měl bych být úplně mimo systém. Protože cestuju časem pospátku tam, kde kdysi Země byla, ne kde je teď, ale jsem to jenom já, kdo tam cestuje a ne Země sama. a když skočím do jiného času. Počkej, Chronosi, řekl Satan. Tvoje existence je chráněna velkou mocí přesýpacích hodin. Ony počítají všechny pohyby ve vesmíru a dopraví tě přesně do toho místa k zemskému povrchu. Záleží ovšem na tom, jak je použiješ. Pravda je, že bez té ochrany bys okamžitě zahynul, protože by ses ponořil hluboko do nitra nějaké planety a nebo bys skončil uprostřed vakua. Hodiny s tebou zůstávají a tak tě chrání od veškerého zla, jehož okolí vymezuje tvůj bílý plášť. Ďábelsky se zasmál. Dokonce tě ochrání od mých kousků. Opravdu. Zeptal se nevěřícně Norton.